podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Champagnesporet med Mads Fuglede og David Træs. Ja, altså vi hedder jo normalt Champagnesporet, Mads, men i dag hedder vi Champagnesporet. Det er også en lidt en speciel udgave, vi laver i dag, fordi vi især gør meget ud af den amerikanske uafhængighedskrig, som må siges at være nok det kapitel i USA's historie, de fejrer allermest. De er meget, meget stolte af, de selv smed britterne ud og gav sig selv deres egen selvstændighed. Og selvom der er rigtig mange amerikanere, der i stedet for champagne drikker Coca-Cola, eller i nøds en meget, meget slap Budweiser sådan en dag, så tager vi alligevel champagnesporet. Det gør vi. Vi skal altså, som Mads lige var inde på i dag, i udstrakt grad tale om den store amerikanske, hvad skal man sige, næsten skabelsesberetning, nemlig uafhængighedskrigen omkring det, der ender med uafhængigheden den 1776. Men jeg starter lige et andet sted, Mads, jeg står med sådan et dejligt foto her fra Instagram, som jeg faldt over her, inden vi gik i studiet, nemlig et billede af præsident nummer 41 og præsident nummer 43. To altså amerikanske helte. Præcis, to Bush, George H. Bush og George W. Bush, og det er altså den gamle Bush, der ligger i sengen, igen indlagt med en dengang mild lungebetændelse, så er det altså den unge Bush, der står ved siden af og siger, jeg er glad for at kunne meddele, at han snart er på vej hjem igen. Hvad er det for en familie i USA? Jamen, det er jo en familie, der ligesom Clinton-familien, vi er næsten sammenlignet med, en, der har været omkring amerikansk magt, bare i hos republikanerne frem for demokraterne, og bliver opfattet som sådan en del af den politiske overklasse, og nogen vil også sige, at det er en del af det USA, der føler, at de har sådan en slags patent på at være en del af magten på federal plan især. Og så er det vel også, Mads, hvis vi kigger lidt sådan på de to, der hvis vi kigger på den ældste Bush, altså George Herbert Bush, så var han sådan den sidste sådan republikanske præsident, der sådan mindede om en normal, moderat republikansk type. Ja, det synes jeg nu egentlig også sådan var. Jeg synes, de to repræsenterer et republikansk parti, som nok er det, der er længest, og selvfølgelig også Jeb Bush, det, der er længest fra det republikanske parti, vi har i dag. Og det er vel en form for den sådan traditionelle midte, de moderate republikaner, som de to herrer repræsenterer. Jeg ved godt, at George W. Bush, på grund af især krigen i Mellemøsten og måden, man håndterede krigen mod terror på, bliver opfattet som sådan en mere rabiat type. Hvis man ser på hans tid som guvernør i Texas og på den indrigspolitiske dagsorden, han havde, og det han egentlig også førte valgkamp på, så må man sige, at han var ikke på mange måder var han ikke. Han var tit uenig med noget af det, faderen havde gjort og stået for, men det var ikke sådan radikal uenighed, som det vi oplever, Donald Trump vil være. Og så lad os lige blive ved George W. Bush et øjeblik, fordi han er jo fantastisk i den forstand, at han træder tilbage som præsident, og så har han ikke været sådan en, der går og second guesser dem, der er kommet efter ham, og nu skulle I høre, at jeg ville have gjort, og alt det der, som de fleste politikere forfalder til. Han har trukket sig tilbage. Ja, han bruger en masse af sin tid på at lære at blive en bedre maler, og jeg har fulgt den proces meget nøje, og man skal altså gå ind og se George Bushes især portrætter. Han starter med at være altså på meget begynderniveau, og efterhånden er hans portrætter, han havde fantastisk portræt af Putin blandt andet, hans portrætter er faktisk virkelig, virkelig gode nu. Manden har, nogen vil sige, større talent for det, end for så meget andet her i tilværelsen. Læser du, nu skal vi springe til den nuværende præsident Donald Trump, ja, du læser jo meget om ham, men følger du egentlig tidsskriftet Psychology Today? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke normalt, men jeg faldt over det her i den forløbende uge, fordi der er simpelthen en artikel om, at der i disse dage er en konference for visse amerikanske psykologer og psykiater, ikke dem alle sammen, men nogle af dem. Den afholdes på Yale Universitetet, et af de fineste steder, og det er simpelthen fordi, der er en gruppe amerikanske psykologer og psykiater, der mener, at de simpelthen er nødt til, de moralsk forpligtet til at bryde det løfte, som man egentlig har i de kredse om, at man ikke må psykoanalysere nogen, hvis ikke man har haft vedkommende i samtaleterapi, så vil de gøre det, fordi de mener simpelthen, at Amerika er udsat for en syg mand, en mentalt ustabil mand i Det Hvide Hus, og derfor er de nødt til at tale. Det er de ikke de første amerikanere, der har ment. Det er et træk, der går så langt tilbage i historien som præsidentembedet. De fleste præsidenter har nogen været opfattet som psykisk uligevægtige. Det er faktisk meget normalt. Det synes jeg har fået en ekstra twist nu med Donald Trump, og det er selvfølgelig lige så intellektuelt uhæderligt med Donald Trump, som det har været med alle andre præsidenter, man forsøger at lave fjerndiagnoser på. Ja, her er sagen simpelthen i den her fjerndiagnose, som de nu skal stille i de her dage, mens de er så samlet på Yale Universitet, og det bliver jo ikke meget finere. Det er, de siger simpelthen, der er ikke nogen tvivl om, at manden er mentalt ustabil. Det eneste, vi skal diskutere, det er, skal vi sige det? Skal vi bryde den såkaldte Goldwater Rule, som er altså sådan en aftale, man har lavet i 1973 om det der med, at man ikke må fjerndiagnostisere? Man fjerndiagnostiserede Goldwater i 63, så fik også ham udskrevet til at være meget, meget skør. Jeg vil sige, Goldwater virker meget ligevægtig i forhold til, eller i hvert fald mere kursfast, end Donald Trump nogle gange fremstår som. Du skal lige høre et sidste citat her fra en fyr, der hedder James Gilligan, som altså er en af de fine talere på den her arrangement. Han er fra New York University, og han siger følgende om Donald Trump. He publicly boasts of violence and has threatened violence. He has urged followers to beat up protesters. He approves of torture. He has boasted of his ability to commit and get away with sexual assault. Det er altså analysen. Ja, det er jo... Altså, jeg kan godt se, at noget af det, der siges der, kan man ramme Donald Trump med. Men jeg synes også, det er en meget unuanceret fremstilling af, hvad Donald Trump er. Og desuden har jeg også den opfattelse, at mange magtmennesker, de har nogle personlighedstræk, som jeg ikke tror er så gængse i den almindelige del af befolkningen. Altså Lincoln var i perioder ret ustabil, da Churchill stod med en cigar i munden i morgenkåbe på sin balkon og skød mod allierede fly stangstiv, fordi han havde drukket whisky. Der tror jeg heller ikke, at man sådan lige kunne trukke ham til side og lavet en god diagnose af mandens psyke, men stadigvæk er han hovedårsagen til, at jeg lever i et frit land i dag. Så det her med, hvad man er og ikke er sådan psykisk, og det at forstå magtens natur, det tror jeg er mere kompliceret end som så. Nu er det jo ikke tilfældigt, at det var mig, der i min søgning efter forfærdelige ting om Donald Trump fandt den her, og ikke dig. Men skulle du sidde derude, kære lytter, og have lyst til at følge det nærmere, så søger du altså bare på psychologytoday.com efter artiklen Strengths Define Dangers of Trump Presidency. I mellemtiden, lad os lige høre et lille klip, som CNN har lavet over. Det er en sammenklipning af de mest brugte ord, som Donald Trump har brugt i sine første knap 100 dage i sine offentlige optrædener. Lad os lige høre på det her. Great guy, great guy. Brilliant guy, great guy. Everybody knows it. Dozens and dozens, hundreds and hundreds, millions and millions, millions and millions, millions and millions, and hundreds of billions and billions, billions and billions, trillions and trillions, because 17 is going to be a disaster. It is exploding right now. It's imploding, and soon will explode. Absolute and total catastrophe. A disaster, disaster, disaster. By one disaster after another. I think so. He knows. And you know it, and I know it. You people know it. I think everybody in this room knows it. You know it, I know it, everybody knows it. I actually sort of know it, but many, many aircraft, many, many years, many, many lines, many, many lines, many, many, many, very many, many, many, many, many, many, many, many, many, many more, many more. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. And believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. I know. Believe me. Believe me. Believe me. Believe. Believe. Believe. Believe. Believe. Believe. Believe. Believe. Believe. Believe. Believe. Can you believe it? Thank you very much. Ja, Mads, det du hører her, det er altså en sammenklæbning af den gode Donald Trumps sådan mest hyppige ord, han bruger. Og det er jo ret underholdende her. Det er meget underholdende. Der er noget ved Donald Trumps sprogkontrol. Altså, det er et studie værd. Der må være nogle lingvister derude, der kan analysere Donald Trumps måde at tale på. Jeg så en lave en analyse på et tidspunkt, der sagde, at Donald Trump talte som en sælger, at der var sådan nogle træk ved, hvad man lærer at lave et salg, der går igen i Donald Trumps måde at tale på, at man sådan hele tiden understreger sådan nogle egentlig tomme floskler, som at noget er virkelig godt og meget, meget, meget, meget, meget, og så videre. Man sådan bliver ved med at understrege sine pointe på den måde og gentager ting. Så der synes jeg, der er et studie, og det kan man godt lave på afstand. Sprog er jo sådan noget, som ikke kræver, at man har en patient liggende i sin konsultation. Lad os få et studie over det. Et symposium over Trumps sprogbrug. Han har jo siddet snart den 29. april i 100 dage. Og det har jo været 100 dage, hvor der er blevet gået til den. 100 festlige dage, må man sige. Der er virkelig sket meget i Donald Trumps første 100 dage. Og når man tænker på, at Donald Trump jo førte valgkamp på, at han efter 100 dage, så ville USA altså være mærkbart ændret og på sporet mod at blive great again. Og man må sige, at det er ikke sådan lige det indtryk, man står tilbage med, at der er kommet en forretningsmand, der har styr på hele butikken. Trump mangler stadigvæk at få udpeget mange af sine vigtige poster i den føderale administration. Altså, der er simpelthen ministerier, hvor der stadigvæk er masser af tomme kontorer, og det skyldes ikke kun, som vi faktisk har talt om tidligere, at kongressen arbejder langsomt, senatet med at godkende de her folk. Det skyldes også, at Trumps inderkreds og Trump selv sidder og laver en masse mikromanagement og slet ikke har forberedt det her arbejde med at udpege folk hurtigt nok. Så den her forestilling om, at de første 100 dage, det skulle blive en fest uden lige, det må man sige, det er ikke kommet til at holde stik. Det er et øvrigt begreb, der går tilbage fra Franklin Roosevelt især, som på de første 100 dage, han bliver jo præsident i 1933, og der er depressionen, som jo bryder ud i august 1929, den rider stadigvæk USA som en mare, og på de første 100 dage får han vedtaget en store dele af den lovgivningspakke, og foreslået store dele af den lovgivningspakke, vi kalder for New Deal i dag. Og hvis man heller til den opfattelse, at New Deal var vigtig for, at USA kom ud af depressionen, så er det i hvert fald sådan et billede på, hvordan man på 100 dage gør noget meget vigtigt for sit land. Og der må man sige, Donald Trump er ingen Franklin Roosevelt. Nej, og det der med at sige, at man måler de første 100 dage, det har så lige siden Roosevelt været en tradition, og det er jo i øvrigt også, gør man det også i Danmark i dag, for sådan set, at man kigger på de første 100 dage i USA, jo blandt andet, fordi man jo siger, at præsidenten i de første 100 dage, han har lige fået det folkelige mandat i ryggen, han er så stærk, som han næsten kan være de første 100 dage. Jamen, når man kommer med en frisk valgsejr, så selvom man diskuterer, hvordan man har fået valgsejren, som man gjorde i 2000, eller man diskutere, om man egentlig burde have det valgsystem, man har, fordi modkandidaten fik flere stemmer, som med Donald Trump eller med os George Bush i 2000 eksempelvis, eller der bare har været en masse fnider omkring valget, fordi det har været en ond valgkamp, eller den ene kandidat har kollapset på en eller anden façon. Altså uanset hvordan det er, når man kommer, så har man en eller anden form for mandat, og det bliver som regel omsat i noget lovgivning eller en dagsorden, der i hvert fald fører længere ind i kalenderåret. Det er lidt svært at se med Donald Trump, hvordan den dagsorden ser ud, og hvilket aftryk han endnu har sat på USA. Men lad os lige tage et lille klip, fordi det var jo ingen grænser for, hvor meget Donald Trump lovede de amerikanske vælgere, at han ville nå i de første 100 dage, efter at han var blevet valgt til præsident. Og det blev han jo som bekendt november måned tiltrådte i januar måned. Et lille klip her fra ABC News her fra i dag, gentager lige en lille smule af, hvad det var, han sagde i valgkampen. Just think about what we can accomplish in the first 100 days. It's a set of promises for what I'll do in my first 100 days. My reform plan will lift millions out of poverty, raise wages dramatically, and create at least 25 million new jobs in 10 years. And we can enact the whole plan in our first 100 days, and we will. Ja, vi kan sørge for, at lønningerne stiger, arbejdspladserne vælter frem, fattigdommen udryddes og mange andre ting, og det kan vi sagtens gøre på 100 dage. It's gonna be no problem. Man kan i hvert fald lave lovgivning til det. Det er sådan, jeg hører ham her, hvis vi skal være lidt fair. Ja, det skal vi også. Ja. Og det er jo heller ikke på plads. Altså, det der var vigtigt for Donald Trump, det er jo at få afskaffet Obamacare, for den erstattet med noget, der var meget billigere og meget bedre. Det har man ikke fået. Vi har stadigvæk Obamacare. Og så vil han lave en skattereform, som jo nok er det politiske program, der er tættest på at være hjerteblod for det republikanske parti. En skattereform, der skulle ændre de føderale personskatter, og en skattereform, der skulle ændre virksomhedsskatten i USA. USA har en meget høj virksomhedsskat, og Trump og andre republikaner overbevist om, hvis man sætter den ned, så kan man få en større indlandsproduktion. Det vil være godt hos den arbejderklasse, hvor mange af dem har stemt på Donald Trump, og personskatterne ned, det er noget, der tit gavner det amerikanske forbrug, og USA's økonomi er meget forbrugsdreven. Og Mnuchin sagde, at den manden, der blev finansminister under Donald Trump, han sagde, da han blev hørt om det her i senatet, at han håbede, man ville have noget lovgivning på det her område parat, inden kongressen gik på sommerferie i august måned. Nu har Mnuchin været ude at sige, at det vil være fint, hvis der kommer lovgivning i år, men det kommer ikke inden august. Så forestillingen om, at det bare kører som smurt i olie, det er netop det, en forestilling. Ja, Vic, du nævnte sundhedsreformen, du nævnte skattereformen, vi kunne også have nævnt den, altså at opbygningen af den store mur skulle have været sådan på skinner på nuværende tidspunkt, og endelig er der selvfølgelig også indrejseforbud, som heller ikke kører på skinner endnu. Så der har ikke rigtig været noget. Lad os lige høre i det samme indslag fra ABC News, hvordan Donald Trump nu ikke længere synes, at det der med de første 100 dage er så forbandet vigtigt. Now Trump is downplaying the 100-day marker, today tweeting about what he called the ridiculous standard of the first 100 days. This White House isn't going to be pressured by artificial deadlines. Still, Trump clearly has his eye on the calendar. No administration has accomplished more in the first 90 days. And in this final week, he's trying to put points on the board. Not only is he promising to release a plan for that big tax cut, impacting both individuals and businesses, the White House is also trying to revive health care. Senior administration officials say they believe a revised bill could even pass the House as early as next week. Yeah. Mads, det er altså et indslag fra ABC News her i dag, hvor det er søndag, hvor vi blandt andet hører Kellyanne Conway, en af hans seniorrådgivere, sige, at nu skal vi ikke have sådan en kunstig deadline sat op med de første 100 dage. Og så siger kilder pludselig til ABC News, det kan simpelthen være, at vi får den der sundhedsreform på plads i den kommende uge. Han siger også, bare vent til på onsdag, der kommer der noget stort om skat. Men det er jo ønsketænkning, hvis man sådan skal sige det lidt pænt. Jeg ved, for det siger alle artikler, der sådan har journalister, der er meget har gode forbindelser i Det Hvide Hus og i kongressen, at Det Hvide Hus arbejder meget hårdt på at tage sundhedsreformen op igen og få et kompromis på plads der. Men hvis man ser på, hvordan det gik sidst, hvor stor uenighed der er internt i det republikanske parti over sundhedsreformen, om den enten skal trække tættere på Obamacare, eller den skal trække meget mere mod, at man fuldstændig fjerner den føderale stat fra alt, hvad der hedder amerikanernes sundhed, så er det et parti, der er meget delt. Så jeg vil blive utroligt overrasket, hvis man inden for en uge kan lande de forhandlinger, især når vi ikke har indtryk af, at der har været møder i det republikanske parti, hvor man er blevet enige om andet, end at det så ikke ret godt ud, det vi præsteret sidst, vi rørte ved det her. Det, der er interessant, synes jeg på nuværende tidspunkt, Mads, i forhold til Trump, det er jo, at vi kan se, at hans såkaldte approval ratings, de stadigvæk ligger lavt, langt lavere end nogen anden præsident, hvor man har målt den slags. Og så skød han lidt på Assad. Ja, det gjorde han, og så skød han på Assad. Og så skød hans målinger lidt i vejret. Lige præcis. Og det var jo et godt eksempel på, i øvrigt noget, vi også har set igen og igen og igen og igen, at nogle af de meget bombastiske meldinger, som kom under valgkampen, dem er han åbenbart villig til ikke bare file på, men virkelig dramatisk lave om. Ja, det er nu noget, der kendetegner præsidentembedet. At man siger et, når man skal vælges, og så pludselig mener man noget andet, når man bliver præsident. Men, og Donald Trump har jo i den grad vendt 180 grader. Jeg synes, det mest slående eksempel, der hvor jeg sådan er mest forbløffet, det er jo alle Donald Trumps mange gange, hvor han har sagt, at vi skal holde op med at demonisere Rusland. Det er en nation, vi kan samarbejde med. Vi kan få en masse ud af det. Store dele af kredsen omkring Trump havde tydeligvis samme holdning. Og så sidder og se pressemødet med NATO's generalsekretær Stoltenberg, Jens Stoltenberg, og Donald Trump, der stiller sig op og siger, vi havde nogle drømme om et bedre forhold til russerne. Nu er vores forhold ikke så godt. Det er faktisk det værste, det nogensinde har været i verdenshistorien. Og nu er det Kina, som vi samarbejder med, som jeg for øvrigt kom til at kalde slyngler igennem hele min valgkamp. Altså, det er jo i den grad en præsident, der er vågnet op og opdaget, at man sætter ikke altid selv dagsordenen for sit politiske program. Verden er med til at skrive din dagsorden, og det er den, du skal reagere på. Men når jeg nu siger det her med, at Trump har skiftet retning, så prøv at huske på Obama. Obama som kandidat ville have en sundhedsreform, der var noget fuldstændig andet end den sundhedsreform, han endte med at få. Han ville sætte mindstelønnen op i USA. Han ønskede et markant opgør med Wall Street. Altså retorikken på at gå tilbage og se, hvad Obama sagde som kandidat omkring Wall Street. Og listen er meget længere. Han havde The Bush Tax Cuts. Altså Bush 43 laver jo nogle skattenedsættelser i USA, som Obama ville gøre alt for at rulle tilbage. Og han mente alle de her ting, Obama, indtil han ikke mente dem længere. Mm-hmm. Og så det er altså ikke så, det er ikke så usædvanligt, især når man har kandidater, der fisker lidt på den mere populistiske fløj i sit eget vælgerhav, at når de kommer ind og sidder i embedet, så opdager de, at det hele nok skal forstås lidt anderledes. Og indtil videre, der må jeg sige, Mads, jeg er faktisk glad for, tror alt, hvad han har skiftet holdning til, siden han blev valgt. Så det er jo alt sammen meget godt. Jeg er ikke sur endnu, fordi de løftebrud, der er kommet, de har gået i en retning, som jeg hele tiden synes er mere normal end det, som han stillede udsigt i valgkamp. Jeg tror også, man skal huske, at et samfund, der har 320 millioner indbyggere, 50 delstater og 435 distrikter og 3.144 counties, det er ikke et samfund, du bare sådan pludselig skifter kurs på. Det er det, du kan justere kursen på lang sigt, men det er meget svært at lægge USA sådan ind i et hårdt sving til enten højre eller venstre. Og så er det faktisk også interessant i dag at kunne læse, også hos ABC News, de har lavet en meningsmåling, der viser, at 96% af dem, der sagde, at de stemte på Trump ved valget, de vil gøre det igen. Det er jo en enorm loyalitet ud fra dem, der rent faktisk stemte på ham. Så noget tyder på, at selvom han er gået langt væk fra mange af sine løfter, så er vælgerne i hvert fald ikke endnu sådan blevet bitre og sure på ham. Jeg tror også, det tyder på, at det, at den amerikanske økonomi er i bedring, og det, at man hele tiden har tal, der viser, at inflationen er lavere end væksten i timelønnen i USA, altså reallønnen i USA, stiger mere, end priserne gør. Og det er som regel noget, som altid ender med at gavne præsidenter. Der er ikke noget, der kan få præsidenter til virkelig komme i modvind. Vi kan godt forestille os, at krige, der går galt, og personskandaler, som Bill Clinton oplevede det, sexskandaler osv., at det er sådan noget, der, fordi det fylder så meget i vores dækning af embedet, men i bund og grund, så skrev James Carville og Stephanopoulos, de to, der var i hovedkvarteret for Bill Clintons valgkamp, de skrev en lille seddel op på bagvæggen inde i det, de kaldte The War Room, hvor de sad og dirigerede hele valgkampen fra. Og på den seddel stod der blandt andet It's the economy, stupid, understreget. Og det, de ville understrege, var, at uanset hvad Bill Clinton sagde, så skulle han hele tiden ende med, om han så blev spurgt, om han var for eller mod træsko, så skulle han ende med at sige, at han synes, den nuværende økonomi var virkelig dårlig, og at man skulle gøre noget for at skabe vækst igen i USA, fordi amerikansk politik er i den grad noget, der handler om økonomien. Og så vil mange måske sige, jamen gør dansk politik ikke også det? Gør mange andre landes politik ikke også det? Og så sige, nej, det gør det ikke, fordi USA har ikke den finmaskede velfærdsstat, som vi har. Så når noget ikke kører godt i USA, når man er teknisk insolvent, eller hvis man har mistet sit arbejde, eller er massivt underbeskæftiget, uddannet ingeniør og kører taxa måske, fordi at det er sådan, økonomien er gået for en, så kan det mærkes meget voldsommere på en amerikansk hverdag, end det kan på en dansk hverdag, hvor det heller ikke er sjovt at være underbeskæftiget eller overladt til hjælp fra det offentlige, men det er noget helt andet, end det, man oplever i USA. I øvrigt, nu nævnte du lige før Barack Obama, der er jo valg i Frankrig i dag, og der er en lille amerikansk indblanding i det franske valg, som sådan set er meget interessant, fordi Barack Obama ringede forleden dag til Macron, som er sådan den, der minder mest om ham, havde han sagt, i det franske valg, og den faktum, at de har haft den samtale, det blev sådan lækket bagefter. På den anden side, så udsender Donald Trump et tweet efter terrorhandlingen, den lille terrorhandling, men dog en terrorhandling, der skete i Frankrig fredag aften, og siger, at det her det vil få en stor betydning for valget. Det blev tolket som om, at Donald Trump han holdt med Marine Le Pen. Der ser vi sådan pludselig to store amerikanske præsidenter, den sidste og den nuværende, blande sig i sådan en valgkamp. Skal vi læse noget af det, eller er det bare tilfældigt? Jamen, jeg forestiller mig, at Donald Trump og Le Pen er samme sådan grundholdning til deres egen nation, hvad især, lidt taler til den samme type vælger, i hvert fald dele af der bakker dem op. Jeg tror også, at den meget nationale dagsorden, som Donald Trump har, den kan han se noget af i den nationalisme, som Le Pen står for. Så jeg kan egentlig godt se, at der er en sammenkobling der. Den anden, der tror jeg mere Obama har været ude og se på listen, og så lave et fravalg og sige, så må det blive Macron. Og det gode ved Donald, ved den gode Barack Obama i øvrigt, for dem, der mener, at han er en stor held, det er, han er jo endnu ikke taget tilbage fra sin ferierejse i Karibien. Lige nu befinder han sig på Tahiti, på en ø, som er helt privat, og som i sin tid blev købt af Marlon Brando, og som nu kun de allerfineste kan komme i, så Barack Obama sidder der sammen med den allerrigeste elite i USA. Han er en mand af folket, er han. Han er en mand af folket. Men nu går vi tilbage i tid, fordi som vi lovede i starten af den her udsendelse, så vil vi tale i dag en hel del om den der skabelsesberetning i USA, nemlig den amerikanske uafhængighedskrig eller den amerikanske revolution, afhængig af hvor man står hen og hvad man mener om den. Hvorfor Mads taler amerikanere så ofte om den krig? Meget mere end nogen anden. Ja, det er der mange grunde til. En af grundene er, at den amerikanske revolution er jo fortælling om en lille gruppe mennesker. Og man skal huske, amerikanerne har altid hyldet individet. En lille gruppe mennesker, der tager skeen i den anden hånd, og får via hårdt arbejde og en enorm vilje til at ofre sig selv, så får de skabt et oprør, der ender med at gøre op med den største magt, man kendte i verden på det tidspunkt, nemlig det, der bliver til det britiske imperium. Og det, der er skal vi sige, en del af den her fortælling, er jo ikke bare det, at man mod alle odds, man skal huske, mange af de her mænd, der siger, at nu skal vi gøre op med briternes dominans og den måde, de behandler den koloni, som USA jo var på det her tidspunkt. Mange af dem, der går ind i den kamp, er jo fuldstændig overbevist om, at det her kan kun ende et sted. Nemlig, at de ender med at hænge dinglene i et ræb. At det er det rene selvmord at gøre op med briterne. Hvem kan slå den største militærmagt, som på det tidspunkt har været set i verdenshistorien, hvordan skal vi smide dem ud? Altså, de var jo ikke rigtig noget. Og så noget af det, vi meget ofte glemmer omkring uafhængighedskrigen i USA, er, at det også er en borgerkrig. Amerikanerne var delt i tre lejre. Der var en gruppe, der ønskede at gøre op med briterne. Den mest radikale del af den gruppe, som ikke i starten var ret stor, ønskede helt at smide briterne ud. De fleste ønskede bare, at briterne skulle sørge for at behandle dem bedre. Altså, selv blandt de, der ville oprøret, der ville de fleste egentlig bare have, at briterne skulle behandle dem bedre, at man skulle betale mindre skat i USA, at man skulle være repræsenteret i det britiske parlament. Det var amerikanerne ikke. Der var ikke ret mange af dem, der egentlig var enige i det meget radikale synspunkt, at man skulle være selvstændig. Det er noget, der vokser frem i den gruppe undervejs. Og så er der en stor gruppe på den modsatte fløj, som er lojal over for kongen. Og derfor er den amerikanske uafhængighedskrig, det er også en borgerkrig. Mm-hmm. Altså rigtig mange af de træfninger, der findes, det er mellem amerikanere, altså britiske undersåtter i kolonien Nordamerika eller i den nye verden, der melder sig på hver sin side i den her konflikt. Altså naboer, der gør op med hinanden, og der er også mange af dem, der ender med at slå hinanden ihjel. Og så er der en midtergruppe, som sådan lidt kaster deres lod, alt efter hvordan det nu skrider frem det her. Så det er en meget, meget sammensat begivenhed, der jo ender med fødslen på USA. Mm-hmm. Og den kommer jo så, som du sagde, at de blev selvstændige den den 4. juli 1776, det er den dato, man har vedtaget, at det er USA's begyndelse, fordi det er den dag, man underskriver uafhængighedserklæringen. I virkeligheden ligger uafhængighedserklæringen på et bord i Independence Hall i Philadelphia i en række dage, og alle de, der skal underskrive den, de bruger, altså, jeg tror mere end en måned, på at gå forbi det bord og underskrive den. Så det er lidt mere en beslutning, at man lige siger, at det er den 4. juli. Men man kan også tale om, at det er, da man får freden med England, som jo først bliver forhandlet hjem i 1783, at det først er der, man egentlig, altså hvor, hvor det ikke bare er et stykke papir, men nu er det også virkelighed, at USA er en selvstændig nation. Og jeg har jeg har jo tit tænkt over, fordi jeg er historiker, og jeg har jo tit tænkt over det her med, hvilken periode af historien, jeg helst ville opleve, hvis jeg sådan kunne på magisk vis rejse tilbage i en tidsmaskine, og ikke kunne placere mig selv i Marilyn Monroes badeværelse på et tidspunkt. Men hvis jeg ellers bare skulle rejse tilbage, så ville jeg meget gerne opleve den her gruppe mænd, der går fra at være i gang med det mest vanvittige projekt, nogen har undertaget nærmest i verdenshistorien, og så opleve, at de vinder det. Altså en af de her, altså for at sige noget om, hvor skørt det her er, en af de helt store kæmpere, og en af dem, vi forbinder med den amerikanske revolution, det er jo den general, der leder revolutionshæren, som er George Washington. Og det kan godt være, at der er nogen, der ved, eller mange ved det her, men jeg synes, det er så slående, at George Washington, han taber flere slag, end han vinder. Han er den eneste general, jeg kender, som er lykkes med sit militære forhævne ved at tabe mere, end han vinder. Det vil sige også noget om, hvor totalt umuligt det har været, det her projekt. George Washingtons store evne som general var egentlig ikke at vinde slag, men at tabe dem på en sådan vis, at hans hær ikke stak af fra ham bagefter, og tabe dem på en så galant vis, eller en så på en sådan façon, at amerikanerne sluttede op om ham bagefter og tænkte, og hver gang, altså det har de virkelig skulle tænke mange gange, har tænkt, okay, det gik galt igen i dag. Vi prøver igen i morgen. Og hvis vi nu tager lad os lige prøve at komme tilbage til nogle af de der store navne, de store navne, som var i spil på det der tidspunkt, som spillede en stor rolle om et øjeblik. Altså lad os bare lige starte. Den første europæer, der opdager Amerika, Columbus 1492, så kommer britterne op, retter et nyt land derovre, en ny koloni derovre, som så styrer. Og så hvis vi sådan prøver på at styre frem mod de sidste år, altså op imod 1776, hvad er det så, der lige pludselig gør, at der alligevel er den der, du sagde, den tredjedel af folkene, der sådan tænker, nu må vi gøre op med britterne. Hvad er det, der sådan betyder? Hvad er det, der gør, at man sådan begynder at tænke, vi kan måske blive til vores eget land, vi vil i hvert fald ikke have, at britterne, der ligger så langt væk i London, skal bestemme så meget over os? Det begynder egentlig med syvårskrigen mod Frankrig, som er i midten af 1700-tallet. Den er som mange konflikter mellem England og Frankrig præget af, at franskmændene er stærkest på kontinentet, og britterne sidder ude på deres ø. Og de kan ikke rigtig komme ordentligt flæsket på hinanden. Men der, hvor de virkelig kan genere hinanden, det er ude i alle deres kolonier. Og en meget stor del af krigen med syvårskrigen med England og Frankrig, den bliver udkæmpet i Nordamerika. Og englænderne gør det på den façon, at de især indruller mange af de, der har rejst til et ny verden for at få sig et nyt liv der. De indruller mange fra kolonierne i hæren, og der bliver opstillet sådan nogle kolonimilitser, der kæmper selv. Og amerikanerne får jo det indtryk, at da syvårskrigen ender med, at man jo vinder fra britisk side, eller en slags sejr, som mange af de her konflikter jo er, at man selv har måttet kæmpe for sin egen overlevelse. Og man har i løbet af syvårskrigen også givet de forskellige områder, man har jo inddelt kolonierne i det, der er de stater, vi kender i dag, i hvert fald nogle af dem. Man har givet dem mere og mere lov til at være selvlovgivende, og de bliver mere og mere autonome. Og da man kommer ud af syvårskrigen, der står der egentlig en del kolonister tilbage og siger, hvorfor er det egentlig, vi har en konge? Altså, vi skulle selv kæmpe for at forsvare os selv, og når vi selv styrer tingene, så gik det egentlig, så går det bedre, end da kongen kom. Og da man så bagefter fra britisk side oven i det kommer og siger, det har godt nok været en dyr krig, den her mod Frankrig. Der er hul i statskassen. Mm-hmm. Vi skal have fyldt det hul op. Lad os pålægge vores kolonier noget mere skat. Så begynder amerikanerne at gå amok. Og selvom det er nogle ret beskedne afgifter, man kom med på det her tidspunkt, så, det er nogle afgifter, som amerikanerne reagerede meget voldsomt imod, så er det nok til, at der er en masse ting, der bliver sat i gang. Og så den sidste del, som er den filosofiske del af det amerikanske projekt. Den amerikanske revolution, det er rosinen i pølseenden på oplysningstiden. Det er, hvor alt det snak, der har været blandt europæiske intellektuelle, det får en fysisk realitet. Og for mange af de, der deltager i det her projekt, der er det et nærmest eksistentielt valg, et moralsk valg at gå ind i konflikten. Og det er dybt, dybt fascinerende at gå ind og læse om nogle af de tanker hos nogle af de mange mennesker, der kastede sig ud i den her konflikt og offrede alt for den her sag. Fordi det er mennesker, mange af dem, der træffer et moralsk valg, og som siger, jeg kan ikke sidde stille, når alt det her er på spil. Fordi det er også, og det er jo der, hvor konflikten har sådan forskellige aspekter, men det er jo også drømmen om at skabe en nation, der bryder med hele den europæiske arv. Det er drømmen om at genføde et samfund, der har en ny politisk struktur. Altså verdens første forfatningsbaseret repræsentativ demokrati, som det jo ender med at blive. Og et land, hvor du frit kan vælge din religion, og et land, der er opbygget på en måde, hvor du ved egen fri vilje og god arbejdsindsats osv. kan søge din succes. Du arver ikke det hele fra din far, som man gjorde i adeltiden i Europa på det tidspunkt. Og alt det her, det har sådan, hvis der er to steder, man vil læse om de her steder, så det ene er hos ham, jeg ofte betegner som sådan en, der er sikkert nogle fejl flint over det, jeg siger nu, men en amerikansk Joseph Goebbels, så er det Thomas Paine, der er var et meget, meget irriterende menneske. Jo mere man læser om ham, så får man indtryk af, at det er ham, der har givet, der er årsagen til udtrykket pain in the ass. Men altså, Thomas Paine, han skriver et værk, der hedder Common Sense, som er en af de mest læste tekster på det her tidspunkt i USA. Og det er en fantastisk tekst. Den kommer i sådan flere forskellige udgaver, og den kommer op mod revolutionen og er simpelthen et skrift, der på meget overbevisende vis forklarer alle aspekter af, hvorfor er det, vi skal smide britterne ud. Og han var i den grad med til at sætte ild i hjerterne hos amerikanerne. Det er sådan den ene del af hele den her proces, der fører mod, at nu... Nu gør man noget ved sagen. Den anden del, det er, eller den anden sådan meget smuk del af processen, er jo der, da man så skal erklære den britiske konge, som det egentlig er, at nu vil man være sig selv. Der laver man en uafhængighedserklæring, og det er jo den, der fortæller, hvornår USA er sådan, på papiret i hvert fald, en selvstændig nation. Og præamblen til den er... Det er en tekst, der er forfattet af, man nedsætter en gruppe på 5 mand. De mest berømte mænd i den gruppe, det er John Adams og Thomas Jefferson. Det er især Thomas Jefferson, der fører pennen. Thomas Jefferson er inspireret af alt muligt forskelligt, men det er Jeffersons meget, meget velformulerede sætning om, at vi ser det som en selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige. At de er blevet givet rettigheder af en skaber, som ingen kan tage fra dem, og blandt disse rettigheder er frihed og retten til at skabe sin egen personlige lykke og leve i et demokrati. Det står der ikke lige sådan, men det er det, der menes med det. Og at en regering skabt af frie mennesker har kun sin... Den må altid have det for øje at leve op til de her idealer, ellers har den ingen berettigelse. Mm. Altså underforstået, at en britisk konge, der bare tænker på sig selv, kan ikke være en sand regering. Og den tekst viser jo, hvor sindssygt sværmerisk den amerikanske revolution er. Fordi bare sætningen, vi ser det som selvlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige. Altså de fleste, der læste den sætning i 1776, de læste jo, vi ser det som en selvlysende sandhed, at alle hvide mænd, der har fast ejendom og er protestanter og har rødder i, på de britiske øer, er skabt lige. Og er lidt op i alderen. Ja. Man mente jo ikke, at man kunne være lige, uanset hvilken religion man havde. Man mente heller ikke, at man var lige, uanset hvilken race man havde. Der var jo stadigvæk slaveri i USA. Den første amerikanske forfatning er det, at slaveri findes i USA. Det er sådan noget, man sådan delikat skal komme omkring. Hvordan i alverden håndterer vi det? Og man mente jo heller ikke, det ville være det mest sindssyge at foreslå, at kvinder og mænd kunne være lige. Og hvis nogen havde sat sig ned og sagt, altså alle mænd er skabt lige, betyder det også, at man uanset hvilken seksuel orientering man har, er man så også skabt lige, så ville de jo nok bare falde døde om The Founding Fathers, hvis man havde sagt det til dem. Men man skal ikke undervurdere, at hos nogen af dem, der er det en fuldstændig gennemført lighedstanke, der findes. Og som et resultat af, og derfor USA jo det her kompleks, altså, og så paradoksal fra starten, at man har en fysisk virkelighed, også når man får sin egen nation, hvor der er slaveri i store dele af nationen, og samtidig har man en idé, der siger det stik modsatte. Og de første kvinder i verden, der får stemmeret, det er som følger revolutionen. Det går nok en kort periode, og så bliver det først noget, der vender tilbage i visse delstater langt ude mod vest i 1860'erne, men lige efter revolutionen, eller som forbindelse med uafhængigheden, der er der delstater i USA, eller en delstat i USA, der giver kvinder stemmeret, og det viser jo, altså, hvor dybt det her ideal har været hos nogle af dem, og internt i den her gruppe, som sådan var den gruppe, der diskuterede, altså det her revolutionsråd, der diskuterede alle aspekterne, der vidste man godt, at man havde mange bolde i luften, og at man ikke var enige om, hvordan de skulle lande de her bolde. Eksempelvis er den delstat, der leverer mest til revolutionen. Der er to delstater, som især går forrest. Det er borgerne fra det, der i dag er Massachusetts, der virkelig ønsker revolutionen. Især Boston er et meget vigtigt område for revolutionen. Og så er det den stat, der hedder Virginia. Og her har man to meget forskellige kulturer, der har meget lidt med hinanden at gøre. Virginia aristokratiet er en række plantageejere, som har slaver, og som er blevet meget rige, og som især ønsker at gøre op med briterne, både fordi, at de jo tilhører sådan en overklasse, der ønsker at bestemme selv over deres eget liv osv., men de ønsker ikke noget, mange af dem opgør med slaveriet, og de af dem, der ønsker det, som eksempelvis Thomas Jefferson, at gøre op med slaveriet, er i den her mærkelige situation, at det betyder, at de skal gøre op med det, de opfatter som deres eget eksistensgrundlag. Og Thomas Jefferson dør med slaver stadigvæk på sin plantage, selvom han egentlig ønsker at gøre noget ved det. George Washington, der også er slaveejer, da han går ind i revolutionen, han ender med at sætte sine slaver fri til sidst. Men det har også været en enorm rejse for de her mennesker at opdage altså dybden af de idealer, de egentlig er gået til kamp for. Jeg tror også, et godt råd her vil være, er man turist i USA, og er man i Washington D.C. for eksempel, så ligger de to plantager, som Mads lige talte om, som henholdsvis George Washington og Thomas Jefferson havde, inden for en ret tæt afstand til Washington D.C. Man kan besøge dem begge to. Vi skal vel også lige ind på, Mads, selvfølgelig skal du huske på, at selvom du sagde før, at det tog lang tid, før folk kunne komme ind og skrive under på uafhængighedserklæringen, fordi de boede langt væk selvfølgelig, så skal vi jo lige huske på, at det USA, der var i starten, jo slet ikke var på størrelse med det USA, vi har i dag. Så det var stort, men det var ikke på nogen måde så stort. Ja, der vil jeg lige være rette der, David, fordi det er jo rigtigt nok, at vi jo, hvis vi ser på et kort nu, så er det jo bare en strimme land op ned langs Atlantavskysten. Men hvis man måler på den infrastruktur, man havde på det tidspunkt, og hvor lang tid det tog at komme rundt, så var USA faktisk, hvis man medregner rejsehastigheden i landet, så var USA faktisk større, da man lavede revolutionen, end USA er i dag. På det her tidspunkt, så det at komme, hvis man skulle over lands eller sejle fra det nordlige af Atlantavskysten og ned til det sydlige, det tog meget, meget lang tid. Og en af grundene til, at Washington D.C. ligger midt på den her strimmel. Det skyldes, at kongressen jo ikke var fast samlet. Så når man får en kongres og skal indkalde dem, så placerer man sin hovedstad midt i nationen, sådan at der er ingen, der har en rejsetid for at kunne komme ind og stemme. Der er mere end sådan en måneds penge, så man kan bruge en måned til at tage til Washington D.C. og stemme i kongressen, og så kan man rejse hjem igen, hvis man nu bor længst væk. Så USA var, selvom det, altså jeg kan godt forstå, at der er noget ulogisk i det, jeg siger, men det var fysisk og geografisk mindre, end det er i dag, men når man medregner rejsetid, var det faktisk en større nation på det tidspunkt, end det er i dag. Og det er jo det, at holde sammen på en revolution på et så enormt landområde, som den her strimmel land trods alt har været, har i slutningen af 1700-tallet været en enorm opgave. Man skal ikke undervurdere, at det også er noget af det, der gør, at det lykkes for amerikanerne, fordi selvom man vinder nogle slag, og man får sin selvstændighed reelt efter, man har banket Cornwallis ved Yorktown i 1781. George Washington vinder med god hjælp fra franskmændene. Så er der jo ikke nogen tvivl om, at briterne kan vinde over den her revolution, hvis de bare havde ressourcer og kræfter nok til det. Men det er en umulig kamp, fordi USA på det her tidspunkt er så enormt, at hver gang man har banket George Washington, og han får forhudlet sig over floden med resterne af sin hær, så dukker de op et eller andet sted og skyder på briterne igen. Og det er det, der gør det så frustrerende, at man fra britisk side indser til sidst, at prisen for at beholde den her strimmel land som en del af imperiet, den er simpelthen for høj. Nu er du inde på før, at man der fra starten af også ønsker at gøre oprør med den britiske konge naturligvis. Og så går det jo også sådan op, da man skal lave det her nye land. Hvordan skal man egentlig indrette sig? Og der er jo så de forskellige, der var med, vigtige mennesker. Nu har du Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, mange forskellige, der var med i starten. De var jo alligevel ikke helt enige om, hvordan man skulle indrette sig. Nogen var lidt mere inspireret af, at den, der skulle være præsident, kunne have enorm meget store beføjelser. Andre var mindre. Hvordan ender den kamp, og hvad er det for nogle brudflader, der ligger i den? Det interessante er, at i starten er USA ikke en union rigtig. Den første forfatning, USA får, det er ikke den, de har nu. Den første forfatning får de allerede under selve revolutionen. Den hedder Articles of Confederation. Og det er allerede titlen på den første forfatning fortæller lidt om, hvordan man opfatter USA på det tidspunkt. At det er konfederationens artikler. Og det er en, der er ikke nogen præsident i den aftale. Der er en række delstater, der er lige så selvlovgivende, som hvis de havde været nationalstater i Europa. Så grundtanken er egentlig, at de skal være fuldstændig frie. Og hvis du, nogle af de mest sådan, altså det handler simpelthen om at ikke at have en centralmagt. Man har jo kæmpet mod en centralmagt, så hvorfor skulle man så skabe en ny centralmagt? Mm-hmm. Og The Articles of Confederation er en måde at tænke på, som mange opfatter som det, der egentlig er revolutionens vådeste drøm. Nemlig, at man får så decentralt et USA som overhovedet muligt. Og det tidlige USA, skal man jo huske, der var der grænsebomme imellem de forskellige delstater. Det tidlige USA, der er der ikke nogen federal her. Altså George Washington, da han bliver præsident for første gang, spoler lidt frem, der er hæren, sådan, jeg tror, den er på 70 mand, og så har han et par skibe, der kan sejle resten, og det er nogle soldater, han har fået udlånt af Pennsylvania, mener det er. Der er ikke noget sådan, der er federalt. Det hele foregår ude i delstaterne. Når man kom fra den ene delstat til den anden, ville man også opleve, at man havde forskellige valutaer. Og der var forskellige skat og så videre, og told på varer fra det ene område til det andet og så videre. Det var et helt andet USA end det, der kommer. Men gemt i den her bevægelse, som jo først sagde, okay, lad os ikke diskutere slaveri, når vi er samlet. Lad os ikke diskutere, hvordan vores nation skal være, hvis vi får en nation. Lad os kun diskutere én ting først, nemlig, hvordan får vi smidt briterne ud? Da man så har smidt briterne ud, så bliver man nødt til at diskutere alle de her ting. Og i den bevægelse, der er nogle af de allerstærkeste figurer, nemlig George Washington og Benjamin Franklin, som vi ikke har været inde på, de og Alexander Hamilton blandt andre. Men de er overbevist om, at man bliver nødt til at skabe et meget stærkere forbund, for ellers kommer Europa igen og æder den nye nation en stat ad gangen. Men tænk på en mand som Thomas Jefferson. Han er en af de mest sværmeriske overhovedet, rendyrket med i projektet, fordi han synes, det er et moralsk rigtigt projekt. Også selvom han har mange kvaler personligt med, hvordan han skal få til at gå op i sit eget liv osv., så er det der, han er. Men Thomas Jefferson har i bund og grund den opfattelse, at USA skal være så decentralt styret, at man slet ingen centralmagt har. At der ikke må være nogen byer i USA på mere end sådan en 2-3.000 indbyggere, fordi byer, det er det, man ser i Europa, de skaber sådan en speciel kultur, der virker ødelæggende. Magten skal helt ud til folket. Og Jefferson er jo af den opfattelse, at USA, der slet ikke rigtig har nogen centralmagt, og som slet ikke sådan rigtig er styret andet end den mands egen vilje, der vågner hver morgen og træffer en beslutning. Det er jo der, at Jefferson er sådan, altså det er derfor meget libertære mennesker er meget begejstret for Jefferson, mig selv inklusiv, fordi han har den her radikale tanke, men man kan også godt lidt sidde og tænke, hvis USA var startet som sådan, som en stor vild vest, hvor der slet ikke rigtig var nogen centralmagt. Der var kun John Wayne, der vågnede, og så besluttede han sig for, hvad der var rigtigt og forkert i dag, og så kæmpede han for det, og snakkede med naboen om reglerne for deres samme eksistens og så videre, at hele den, nu overdriver jeg lidt Jeffersons position, men det er de spændinger, vi er op imod. Men de her folk, Franklin og andre, de indser, og især Alexander Hamilton, de indser, at vi bliver nødt til at skabe en nation. Og derfor sætter de sig ned og begynder den proces i Philadelphia, hvor man i tre varme sommermåneder skriver den amerikanske forfatning, som er den forfatning, der er i dag i 1787. Og får den ratificeret endeligt, sådan at man kan sætte den første mand ind som præsident, og det bliver selvfølgelig den store revolutionshelt, George Washington, der er den eneste, der er blevet præsident ved enstemmig er blevet vedtaget med samtlige stemmer i The Electoral College, ikke bare første gang i 1789, men også anden gang, da han bliver indsat i 1793. Der får man begyndelsen på det, USA ender med at blive, nemlig noget, vi især opfatter som en nation. Man skal bare huske, at USA starter egentlig med en drøm om at være en dyb, dyb decentraliseret størrelse. Og hvis man vil læse om alt det her, og forstå hele den her periode, det er det, der er bogvalget i dag, så skal man læse The Federalist Papers. The Federalist Papers er en samling af artikler, der er skrevet under synonym i forbindelse med den proces, hvor man diskuterede, om man skulle ratificere den her nye nationale forfatning, som han havde skrevet der i Philadelphia. Blandt andet en af de helt oversete helte for den amerikanske revolution, James Madison, har skrevet rigtig mange af de væsentligste indlæg. Og der diskuterer man i Federalist Papers frem og tilbage mod mellem de, der er føderalister og de, der er antiføderalister, alle de synspunkter, der er for at skabe et repræsentativt demokrati, som jo ender med at blive, jeg ved godt, at tankerne bag det amerikanske demokrati kommer alle mulige forskellige steder for, og ikke er original amerikanske. Men amerikanerne er de første, der tager politisk tænkning fra hele den sværmeriske oplysningstid og sammensætter det til noget, der er virkelighed. Og det er derfor, alle demokratier i verden i dag er på en eller anden façon en kopi af de tanker, som kommer til udtryk i The Federalist Papers. Så det var altså boganbefalingen for den her The Federalist Papers, og det var så, hvad skal man sige, uafhængighedskrigen, revolutionskrigen i USA, USA's skabelse, vi talte om i dag. En af de kommende uger, hvis ikke allerede næste uge, men i hvert fald snart, der skal vi selvfølgelig tale om den anden store krig, amerikansk historie, borgerkrigen i midten af 1800-tallet. Men inden da, Mads, der er det jo sådan, at i næste uge, faktisk lørdag søndag næste uge, der optræder vi ved to arrangementer. Det ene er lørdag den 29. april på Bremen i København, og det andet dagen efter på Skroen i Aalborg, altså den 30. april. Der skal vi diskutere alle de her store ting, Mads. Der skal vi diskutere, hvor USA står hen nu de første 100 dage under Trump, men vi kommer jo ikke udenom, og så skal diskutere en masse om Amerika som sådan. Nej, det bliver en og vi skal jo også diskutere, det er David, at vi er meget, meget uenige om, hvordan Donald Trump klarer sig, og hvad USA egentlig er. Så det bliver en blanding af anekdoter og lidt modvillig, kærlig omfavnelse af Donald Trump, som vi jo begge to lever af, findes, og en rejse ind i vores forskellige hedder, hvad angår sådan vores politiske syn på, hvordan verden hænger sammen. Det kan vi jo godt være ærlige omkring, David. Det kan vi godt, og så kan vi også godt sige, Mads, at hvis nu det havde været Hillary Clinton, der var blevet valgt til USA's præsident, så havde vi jo stået i det her program uge efter uge og gennemgået hendes sidste nye PowerPoint-præsentation om, hvordan hun ville redde X, Y, Z, E, X1, X2 osv. osv. Så havde vi begge to været sendt i sådan en opdragelseslejr for at finde vores feminine side. Godt. Vi siger tak for den gang, og vi ses altså næste uge her i programmet. Eller endnu bedre, eller lige så godt, gå ind på Radio24syvs hjemmeside og køb billet til vores to arrangementer næste weekend, enten i København eller i Aalborg. Du lytter til Radio24syv. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.